राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तनुसार 7 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई गई है। वो महिमा इस शरीर की नहीं है, शरीर के सदुपयोग की है। मानव शरीर की बात आती है रामायण में, एक जगह तो ऐसी आती है पंच रचित यह अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया है। और उत्तरकांड में सबसे उत्तम मानुष देही, मनुष्य देह को उत्तम बताया है। जीव चराचर जाचत देही, चराचर संपूर्ण देही जीव इसको चाहते हैं। मानो स्थावर जी है वृक्ष आदि, इनकी भी कोई लालसा हो तो भी मनुष्य शरीर मिले, और चलने फिरने वाले जीव जंतु भी अगर कोई इच्छा करे उनमें होश आए तो ये जाने मनुष्य शरीर मिले। देवता भी ये चाहते हैं, नरकों के जीव भी चाहते हैं। तो शरीर अधम है उत्तम है इसका कुछ पता नहीं है। शरीर तो है जैसा है, ये अधम शरीर कहा तो भी ये मानव शरीर कोई कहा वो है, यद्यपि बंदर परंतु है मनुष्य ही, तो अधम शरीर है। इसका मतलब क्या कि जो तारा सुख कर रही है चिंता कर रही है उसके लिए कह रहे हैं तो शरीरों के लिए क्या चिंता करती हो, शरीर तो अधम ही है, जीव जीते फिर मर जाएगा तो मुर्दा हो जाएगा। ये तो जीता हुआ भी मुर्दा ही है और ये अधम ही है, तो जितनी अधमता है उसका ये मूल है। शरीर बड़ा अच्छा दिखता है, श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु है क्या ये, ये एक मलमूत्र की फैक्ट्री है। बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो और मैला बना लो, ठाकुर जी के लगा हुआ महान पवित्र प्रसाद जी को दे दिया जाए तो ये फैक्ट्री मैला बना देगी, और गंगा जमुना का पवित्र जल पिला दिया जाए तो ये पेशाब बना देगी, ऐसी फैक्ट्री है। तो इसकी चिंता मत करो, जहां चिंता की बात आई वहां ये बात कही। और इसमें रहने वाला है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी। वो चेतन है, शुद्ध है और सहज सुखराशि है, परमात्मा का अंश है। तो ऐसे के लिए चिंता करनी आएगी। तो शरीर से अगर तुम्हारे सुहा है और जीव नित्य है उसकी क्या चिंता करे। जीव नित्य तुम कहीं लगे रहोगा। ऐसी बात कहने से उपजा ज्ञान चरण से मिला भी, तारा को ज्ञान पैदा हो गया, वो चरणों में नमस्कार करती है और भगवान की विमल भक्ति मांगती है, तो इससे ज्ञान हो जाता है। ऐसी बात आई उपजा ज्ञान। तो शास्त्रों में एक लक्षार्थ एक करते हैं, वेदांत में कहते हैं भाई वो जीव और ईश्वर है, इसका वाचार्थ छोड़कर लक्षार्थ किया जाए और उसे ज्ञान हो जाता है। तो लक्षार्थ से ज्ञान होता है वो अपने मन से ही होता है, वास्तविक अनुभव नहीं होता है। उसको करने श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निर्ध्यासन करेंगे, पर तत्व पदार्थ संशोधन करेंगे, ऐसी लंबी प्रक्रिया है। तो वो लक्षार्थ एकता करते हैं, या भगवान ने वाच्यार्थ एकता करी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथ, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच तत्वों से बना हुआ सब संसार है, और संसार जिस तत्व से बना है उसी तत्व से शरीर बना है। शरीर से अपने को अलग मानते हैं, अपने शरीर को, ये गलती होती है, और अपने को परमात्मा से अलग मानते हैं, ये गलती होती है। तो वाचार्थ की एकता बड़ी सुगमता से दिखती है। ये पांच भौतिक शरीर है, ये प्राकृत है, प्रकृति का है, और जो परमात्मा है वो भी प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति जिसकी है उसका मालिक है प्रकृति का, और उसका अंश है जीव। तो सबका मालिक जो है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी। गीता में कहते हैं मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अनादिकाल से अंश है। तो ये महान पवित्र है, तो ये वाच्यार्थ है, इसका अनुभव होता है। लक्षार्थ एक करता वो तो विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसा विवेचन होता है, परंतु अनुभव नहीं। वाच्यार्थ का तो अनुभव होता है। तो इनसे अलग है जीवा, तो वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश ये श्रद्धा है, भक्ति है, ये तो उसका साक्षात अंश है। इसका स्वरूप बता दिया, चेतन अमल ईश्वर अंश, एक तो अंश, एक अविनाशी, एक चेतन, एक अमल, एक शैल सुखराशी, पांच बात बताई है, उस अंश है ये। तो ऐसा ये है। अब ईश्वर हो क्या चिंता करें, ये तो ईश्वर अंश है। तो जीव के लिए भी चिंता नहीं होती, ये तो शैल सुखराशि है, उसमें चिंता कैसी हो। और वो जड़ शरीर बिल्कुल मुर्दा है, उसके लिए चिंता क्या हो। ऐसे वाचार्थ से बोध जल्दी होता है, इस वास्ते भगवान ने ये बात कही, उपजा ज्ञान चरण सब लागी, तो ज्ञान उत्पन्न होगा, चरणों में लग गई। तो ये अपना अनुभव है, हरेक भाई विचार कर सकते हैं। शरीर है ये संसार की से बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही धातु है, बिल्कुल संसार मात्र और शरीर ये सब एक है। इसको अलग मान लेते हैं तो ये गलती होती है, और परमात्म तत्व को अलग मानते हैं ये भी गलती होती है, वास्तव में एक है। तो एक मानने से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कि चेतन अमल सहज सुखराशि भगवान जैसे सच्चिदानंद है, ऐसे इसका स्वरूप सच्चिदानंद बताया है। तो शरीर को संसार से अलग मान रहा है, ये गलती है खास। इस गलती को अगर मिटा दिया जाए तो ठीक सही काम हो जाएगा। तो इसको कैसे अलग माने, उसके लिए एक उपाय है बढ़िया, अच्छे उपाय है, कि संसार की सेवा के लिए शरीर है। यहाँ एक बड़ी भूल होती है, भाई बहन ध्यान दें सुने इस बात को, अपने को मानते मैं हूँ, अब अपनी सेवा के लिए संसार को मानते हैं, ये गलती होती है। मानो संसार की चीजें मेरे लिए है, मैं ही सुख भोगूं, मैं ही संग्रह कर लूं, मैं ही बड़ा हो जाऊं, मैं ही आराम पाऊं, ऐसे जो संसार से अलग अपने मानकर और संसार से अपनी सुख की इच्छा करता है, ये पतन की चीज है। क्योंकि अंश है वो अंशी का, अंश है अंशी का, ईश्वर संसार का, तो संसार की सेवा में लगा देना ये वास्तविकता है। तो शरीर को और शरीर के साथ अपना कुटुंब भी है, वस्तु है, इनको अपनी मानना, अपने मान करके संसार की सेवा करना ये उद्देश्य बना रहे। जिस तरह से अधिक मास होता है तो अधिक मास में ये बहुत हमारी बहनों माताएं हैं, ये एक काम कर लेती है, वो 30 चीज अलग रख करके रख लेती है, तो वे अलग क्या, वे दान देने की है, वे काम में लेने की नहीं है। लड़का कहीं उसमें से गिलास ले आवे तो ये ना, ये मत लाओ, ये तो दान की चीज है, मानो ये अपने लेने की काम नहीं है, दूसरों के देने के लिए है। ऐसे ही ये शरीर और हमारी सामग्री संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये सिद्धांत है। ये छोटी जी उसका अंश है तो उसकी सेवा के लिए है, तो अपने लिए मानना ये गलती है। इसको कर्मयोग कहते हैं। आप ध्यान दें और प्रार्थना है कि ऐसा अपने भाव बना लें कि हमारे द्वारा संसार की सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, पदार्थों के द्वारा देकर के सेवा करें और शरीर के द्वारा खटकर परिश्रम करके सेवा करें, ये सेवा के लिए ही मान लिया जाए, अपने लिए ना माना जाए तो कल्याण हो जाएगा। और अपने लिए शरीर को मानेंगे तो आप कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो, वो बोध नहीं होगा, सीखा हुआ ज्ञान होगा, सीखा हुआ ज्ञान अपने काम में नहीं आता, सिखाने के लिए सुनाने के लिए काम आ जाता है, पर वो अपने काम में नहीं आता, और अपने काम में नहीं आता वो संसारिक काम भी नहीं आता, और संसारिक काम नहीं आता वो भगवान के भी काम नहीं आता। मनुष्य शरीर की ये महिमा है कि ये अपने लिए भी मुक्ति हो जाए और संसार की भी सेवा हो जाए और भगवान की भी पूजा सेवा हो जाए, तब ये मानव शरीर उत्तम माना गया और सफल माना गया। मानव शरीर है ये तीनों के लिए काम आ जाए, संसार के लिए भी ये सेवा करने वाला हो जाए और अपने लिए मुक्ति देने वाला हो जाए और ईश्वर के लिए प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला हो जाए, तो संसार के लिए सेवा करने वाला होने से कर्म योग हो गया और अपने लिए काम में आने से ये ज्ञान योग हो गया और भगवान के लिए काम होने से प्रेम योग हो गया, भक्ति योग हो गया। तो मानव शरीर की जो महिमा गाई गई शास्त्रों में वो इसके लिए गाई गई है, तो वो मानव शरीर की महिमा नहीं है, शरीर के सदुपयोग की महिमा है। जहां इसकी महिमा गाई है उत्तरकांड में, वहां क्या कहा है वो जरा ध्यान देकर आप लोग सुने कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। पहले ही पहला नाम नरक आया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग, तो नरकों को देने वाली ये देह है, मन इस देह में ऐसे पाप किया जाए जिससे उसको नरक मिल जाए, तो नरक देने वाली देह को, देह की महिमा हुई कि निंदा हुई, ये महिमा नहीं है। और नरक दे रहे हैं 84 लाख योनि दे, वो भी इस मनुष्य शरीर का ही फल है, मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का फल नरक और कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष आदि नारकी जीव ये एक योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक में जाने के लिए सामग्री है और स्वर्ग को देने वाली है और अपवर्ग मुक्ति देने वाली है। तो नरकों में ले जाने वाली, स्वर्ग में ले जाने वाली, मुक्ति में ले जाने वाली। तो स्वर्ग में नीचे स्वर्ग की बात को भी महिमा नहीं है। खीरे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्ग आदि में सुख भोग करके और वह पुण्य जिन सुखों के भोगने के लिए स्वर्ग आदि के लोक मिले हैं, वहां के सुख भोगने के बाद वो जब सुख भोग लिया, पुण्यों का फल भोग लिया, तो पुण्य क्षीण हो गए तो फिर मृत्युलोक में आ जाता है। तो वो भी स्थायी नहीं, अपवर्ग है, ये मुक्ति देने वाला है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध है। और उनके साधन ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ये ज्ञान और वैराग और सुख भक्ति देने वाली है। तो ज्ञान से मुक्ति हो जाए, वैराग से संसार से अलग हो जाए, संसार से अलग होना भी योग है और परमात्म तत्व के साथ एक होने का भी योग है। गीता में योग के दो लक्षण लिखे हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसका नाम योग है। तो ये संसार से वियोग होने नाम योग हुआ। ये संसार है, ये दुखालय शाश्वतम, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम परमांगता। भगवत कहते हैं मेरे को जो प्राप्त हो जाते हैं वे इस दुखालय में नहीं आते। मामुपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते। अरे पुनर्जन्म कैसा है कि दुखालय अशाश्वतम, अशाश्वत नहीं दुखालय है। जैसे औषधालय होता है, वाचनालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे इसको दुखालय बताया है। तो दुखों का ही घर है, आय स्थान है, ये दुख ही दुख है। इसमें इस दुख से वियोग होने का नाम भी योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो संसार के जन्म मरण से छूटने का उपाय योग है, उस योग है योग, इसका नाम हुआ संसार से वियोग का नाशवान से ऊंचे उठ गए, इसका नाम योग हुआ। और परमात्म तत्व में स्थित होने का नाम योग हुआ। समत्वम योग उच्चते, जो समता है, सम है। सम क्या है कि सम परब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा, उस सम है। इहैव तेजतः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका अपना मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, क्योंकि साम्यावस्था में मन स्थित हो गया। स्वरूप तो साम्यावस्था में सता ही है, सबका ही है, परंतु इहैव तेजतः सर्वः, वे जीती अवस्था में संसार को जीत गए। कौन, ये सब मन साम्य स्थितम, जिनके मन में समता आ गई, मन में आनंद आ गया, शांत हो गया, राग द्वेष मिट गए, हर शोक मिट गए। ये नफा नुकसान परिस्थिति, हर एक परिस्थिति में जो सुखदायी दुखदायी होती है, ऐसी परिस्थितियां आने पर मन में विकार नहीं होता। ये सब साम्य स्थितम मन, उन लोगों ने जीते हुए संसार को जीत गया, क्योंकि मन समता में स्थित हो गया। कहते समता में स्थित हुए तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हुई, कि निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है, वो निर्दोष है और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है, और सम है, शांत सम, एक सच्चिदानंद घन स्वत है। तो वो सच्चिदानंद घन, उसकी प्राप्ति हो गई। उसकी पहचान क्या है, उसमें पहचान है कि ये शाम मन साम्य स्थितम, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होने से उनका मन साम्यावस्था में स्थित हो जाता है। तो उस सत्संग में प्रसंग चला तो शेरी जी ने, गोविंदका जी ने कहा कि देखो उस परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण क्या, हमें क्या पता लगे। तो वहां पर ऐसा है कि पूर्व की तरफ भी पहाड़ है और पश्चिम की तरफ भी पहाड़ है, बड़े ऊंचे ऊंचे। तो पूर्व की तरफ सूर्योदय होता है, तो सामने पहाड़ के ऊपर जब घाम आ जाए, वो घाम दिखता, सूरज तो दिखता नहीं, ऊंचा पहाड़ है, छाया रहती है, तो उस घाम से हम अनुमान करते हैं सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय नहीं दिखता तो भी मान लेते, किस बात से कि वो जो पहाड़ के ऊपर घाम आया है तो सूर्य के बिना कैसे आया, तो सूर्योदय हो गया। ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वो सिद्धि हो गई। इसका पता क्या लगे कि ये सब मन साम्य स्थितम, चिल्लो का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, इसे सिद्ध होते वो समता को प्राप्त हो गई। अगर वो समता को प्राप्त न होते तो मन में साम्यावस्था नहीं आती, वो साम्यावस्था निर्दोष सम ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो ब्रह्म निर्दोष सम होने से उस समता की प्राप्ति होने पर जैसे सामने पहाड़ पर घाम आया, ऐसे ही उसके मन में समता आ जाती है, उसे ये पहचान होती है, तो साम्यावस्था हो जाती है, वो योग हुआ। तो ये सांग साम्य स्थितं मन, तो योग क्या हुआ है, समत्वम योग उच्यते। ये दो परिभाषा है योग की, एक दुख से योग वियोगम योग संगीतम और एक समत्वम योग उच्यते। तो संसार जो विषम है, जन्म मरण होता है, इसमें राग और द्वेष, हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, नफा और नुकसान, जीना और मरना, ये द्वंद है। इस द्वंद में फंसा है तब तक तो वो बद्ध है, और द्वंद से ऊंचा उठ गया तो मुक्त है। इस वास्ते दुख संयोग वियोग, द्वंद तो दुख रूप है, इनसे वियोग होता है, उसका नाम योग है। और जो परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त हो गया तो निर्दोष अधि समम ब्रह्म, निर्दोष परमात्मा को प्राप्त हो गया तो उनका मन निर्दोष हो गया, तो दुख मिट गया और निर्दोष हो गया अपना अंतःकरण, तो वो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उस तत्व की प्राप्ति के लिए यह मानव शरीर है, तो पांच तत्वों से बना हुआ ये तो शरीर अधम है, परंतु ज्ञान और वैराग और भक्ति प्राप्त हो जाए तो ये भक्ति प्राप्त होती है विवेक से। तो शरीर है, शरीर तो गंदा ही है, परंतु इस शरीर में एक विवेक शक्ति है, दूसरे जितने शरीर है उनमें ऐसा विवेक नहीं है। पशु पक्षी आदि जितने शरीर है उन शरीरों में खाने पीने की सर्वे के निर्वाह करने की विवेकता तो है, ऐसी विवेक शक्ति है। जैसे बकरी होती है वो आंख खा जाती है, पर भैंस एक ऊंट है कि आंख नहीं खाते, तो खाने का उनको विवेक है कि ये ठीक नहीं है। भैंस तो आंख से अगर ऐसे अपने शरीर को रगड़े तो शरीर सूज जाता है, बहुत जल्दी चढ़ता है आंख भैंस को, तो भैंस आग खाए कैसे, और बकरी खा लेती है, उसको कुछ पसंद हो तो खाद्य पदार्थ है। तो ये विवेक तो है भाई, हम ये खा लेंगे ये नहीं खाएंगे, ऐसा विवेक है। और जल में तैर जाते हैं भैंस गाय को ना तो तैर जाएंगे, और मनुष्य बूढ़ा हो जाए तैरना नहीं आता डूब जाएगा। तो मनुष्य में विवेक शक्ति है, उसके जागृत करने की आवश्यकता है, स्वतः उतना विवेक नहीं है। और पशु पशु आदि में निर्वाह करने के लिए इतना विवेक तो उनमें भी है, परंतु जिससे ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा विवेक मनुष्य में है। उस विवेक को लेकर मनुष्य की महिमा है, यह हार्ड मनुष्य को लेकर महिमा नहीं है। तो अधम शरीर, शरीर तो अधम ही बताया, परंतु इस अधम शरीर से तत्व की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, भक्ति भगवान का प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो ये वास्तव में विवेक का सदुपयोग कर भगवान में लग जाए तो ये हो जाता है। तो ये शक्ति मानव शरीर में है। इस स्थिति क्या हुआ कि इसकी महिमा विवेक को लेकर के है, और विवेक ना उसके सदुपयोग का है। अब विवेक नाम विचिर पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, अलग अलग जानना, अलग अलग, तो अलग अलग जानना मनुष्य की शक्ति है, परंतु इसका उपयोग किया जाए तो ये मुक्ति कर ले अपनी और दुनिया का भी कल्याण कर दे, ऐसी इसमें शक्ति है। वही विवेक का अगर दुरुपयोग किया जाए तो दुरुपयोग करने से बम बनाए जाते थे एक साथ में हजारों लाखों आदमियों का जीवों का नाश कर दिया जाए, तो वो है तो विवेक उसमें ही। सिंह है, सांप है, क्रूर जंतु है, मारे तो एक दो जंतुओं को मारेगा फिर खा रहेगा, तृप्त हो गया पड़ा रहेगा। पर मनुष्य तो लाखों करोड़ों को साथ में भूल डालता, नष्ट कर सकता है। तो ये विवेक शक्ति है वो भी, पर विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। तो निंदा है वो दुरुपयोग की है और महिमा है वो सदुपयोग की है। ये बात खूब ख्याल करें आप, ध्यान से सुने और धारण करें। अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने धन का, अपने शरीर का, अपने बल का, अपनी योग्यता का, अपनी विद्या का, जो मिला है उसका सदुपयोग करे। मन अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके जीवों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करे। तन है, मन है, धन है, विद्या है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, औदा मिला हुआ है, इसका उपयोग दूसरों के हित के लिए किया जाए, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग किया जाए। ये विवेक कल्याण करने वाला, तो विवेक शक्ति इसमें है जिससे ये अपना और दुनिया का कल्याण कर सकता है। उस विवेक शक्ति को लेकर के मनुष्य शरीर की महिमा है और विवेक शक्ति के सदुपयोग को लेकर, विवेक शक्ति को लेकर नहीं, इसका विवेक किया जाए, सदुपयोग किया जाए। अब महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, उसमें नरक शब्द लिखा, महिमा करते हुए भी, तो महिमा क्या है कि नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है। तो जा सकता है तो विवेक का सदुपयोग किया जाए, ज्ञान पैदा के भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सज्जनों इनसे तत्व क्या निकला, इसका निष्कर्ष निचोड़ खास इतने कहने का तात्पर्य क्या निकला कि जिस भाई बहन को जो शक्ति मिली है, जो बल मिला है, जो अधिकार मिला है, जो समय मिला है, जो सामग्री मिली है, इसका सदुपयोग करें। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सदुपयोग करे वो बड़ा हो जाएगा और समय का दुरुपयोग करा तो पतन हो जाएगा। तो हर समय समय का सदुपयोग करे, धन का भी सदुपयोग करे। तो विद्या पढ़े तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या पढ़ रहे और वो उत्तम शरीर नहीं है, अभिमानी है, तो विवाद के लिए हो जाएगा। विद्या विवाद करेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों को हरा देगा, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा। तो विद्या तो आई परंतु दुष्ट होने के कारण से दूसरों को दुख देने वाली विद्या हो गई। ऐसे ही दुष्ट हृदय वाले को धन मिलेगा तो अभिमान करेगा, अभिमान आकर के दूसरों का नुकसान करेगा। बड़ा धनी होगा तो बाजार को तेज कर देगा, जिन दुनिया को दुख होगा। तो दुरुपयोग है भाई, तो दुरुपयोग ना करे। धन का दुरुपयोग अभिमान करना, दूसरों को कष्ट देना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, सामर्थ्य मिले, पद मिल गया, अधिकार मिल गया राज से, तो दूसरों को दुख देता है। तो दुख देने की बात हो गई तो चीज तो अच्छी है, विद्या है, धन है, अधिकार है, अच्छी चीज है, पर वो दुख देने वाला हो गया। और विपरीत साधु साधु साधु पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छी विवेक बुद्धि है और सज्जनता है, तो विद्या किस लिए हो, ज्ञान है, अपने ज्ञान करेगा विद्या से, औरों को ज्ञान देगा तो ज्ञान ऐसे अपना और दुनिया का विकास करेगा। तो सज्जन के पास होने से विद्या ज्ञान के लिए हो जाएगी, और धन है और दान देता है, उपकार करता है, तो जीवों के हित करने के लिए वो विद्या हो जाएगी, तो सज्जन का सदुपयोग हो जाएगा। और शक्ति क्या है, रक्षण आय, तात्पर्य हमारे उस सामर्थ्य मिला तो दूसरों की रक्षा के लिए हुआ। तो विद्या चीज बढ़िया घटिया नहीं है, विद्या का सदुपयोग करने से ज्ञान होता है अपने को, दूसरों को तो यह सदुपयोग हुआ, धन घमंड के लिए दूसरों को दुख देने के लिए हुआ तो ये दुरुपयोग हो गया। विद्या के निशों को दिखा, दूसरों को निशा दिखाया तो दुरुपयोग हो गया, और धन का सदुपयोग किया तो बड़े बूढ़ों की सेवा की, अंग्रेज है आरक्षित है गरीब है अभावग्रस्त है उनकी धन से सेवा करी तो धन का सदुपयोग हो गया, और ताकत मिली उसे दूसरों को दुख या दुरुपयोग हुआ, और उस ताकत से रक्षा करी दूसरों का हित किया सेवा करी तो सदुपयोग हो गया। ये कहने का तात्पर्य है कि जिस भाई जिस बहन को जो शरीर मिला है उस शरीर में जो बल बुद्धि योग्यता धन संपत्ति वस्तु योग्यता मिली है उस योग्यता का दुरुपयोग न करें और सदुपयोग करें। इसके लिए ज्यादा विद्या की जरूरत नहीं है, अपनी जो विद्या है उसी विद्या का, अधिक बल की जरूरत नहीं है, जो बल मिला है उतना ही, इसमें जो पद मिला उसी पद से, जो हमारे को मिला है उसी से ही कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए अधिक बल की अधिक योग्यता की अधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, जैसा जिसको जितना मिला है उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये एक संतों से हमें बात मिली है, नहीं तो कहते ऐसा और अधिकारी बनेगा तब कल्याण होगा, नहीं तो उसमें कहा मनुष्य मात्र कल्याण के लिए उद्धार के लिए मनुष्य योनि मिली है, तो मनुष्य योनि मिली है तो हरेक अपना उद्धार पढ़ा लिखा भी कर सकता है अपढ़ भी कर सकता है, पदाधिकारी भी कर सकता है जिनको पद कुछ नहीं वो भी कर सकता है, धनी आदमी भी अपना कल्याण कर सकता है और निर्धन भी कल्याण कर सकता है, निरोग भी अपना कल्याण कर सकता है, ईमान रोगी भी अपना कल्याण कर सकता है। ऊपर की परिस्थिति कैसी हो, उसे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें संपन्न हो चाहे दरिद्र हो, उसका उपयोग अच्छा करने से कल्याण हो जाता है। इस वास्ते भाई बहनों से मेरा कहना है कि बहनों के मन में होती है कि हमारे पास धन हो तो हम दान करें, हम पुण्य करें तो उसे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ठीक बात है, अच्छी बात है, परंतु जो आपको स्थिति मिली है उसी के सदुपयोग से कल्याण हो जाएगा, उसको अलग स्थिति की जरूरत नहीं है, अपनी जो बात है अपना जैसी ताकत है उसी से ही कल्याण हो जाएगा। और बड़े बड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े सन्यासी हैं, तो उनके लिए योग्यता ज्यादा है तो उस पर जिम्मेवारी ज्यादा है, अर्जुन की योग्यता कम है उस पर जिम्मेवारी कम है। जैसे टैक्स लगता है तो इनकम पर टैक्स लगता है, जितना मुनाफा किया उस पर टैक्स लगेगा, माल पर जगात लगेगी, माल ही नहीं तो जगत किस बात का। तो आपने योग्यता अधिक होगी तो आपको अधिक परिश्रम से परमात्मा मिलेंगे, और आप योग्यता कम है तो उसी के उपयोग से परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा की कीमत किसी के पास में नहीं है, जो परमात्मा को कोई खरीदना चाहे लेना चाहे तो अनंत सृष्टि जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होती है सृष्टि, उसको कोई अपनी योग्यता से बल से बुद्धि से ज्ञान से कोई पकड़ सकता है? पकड़ में आती है छोटी होती है वो बड़ी के द्वारा, तो परमात्मा से बड़ा हमारे पास में क्या चीज है जिसे उसको पकड़ लेंगे, तो अपने पास जो चीज है उसका सदुपयोग प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने अपने को ऐसा सुगम सरल और सीधा बताया है कि तुम्हारे पास जो है उसका अर्पण कर दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अरे जिसके पास 100 रूपया तो 100 रूपये में परमात्मा मिला, करोड़ रूपया अरब रूपया तो अरब रूप से कल्याण हो जाएगा। वास्तव में रूपये से कल्याण नहीं होता है, परंतु ये बात बताता हूँ कि अपनी जो योग्यता है अपनी जो शक्ति है सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करो, जो आपको प्राप्त हुई है परिस्थिति उसी परिस्थिति का उपयोग करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये रची हुई है कि हम ऐसे साधु बन के कल्याण कर लेंगे, हम ऐसे धनी दान पूर्व कल्याण कर लेंगे, हम कहीं डॉक्टर बन जाए तो दुनिया का निरोग कर कल्याण कर लेंगे, ये नहीं है। आपकी जो योग्यता है जैसे है वैसे ही भगवान के सामने चले जावे तो भगवान को बहुत प्यारे लगेंगे। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र भावा, तुम्हारी चतुराई मेरे अच्छी नहीं लगती, सीधे सरल ही नाथ आपके है। ऐसे सरल मन होता है वो भगवान कहते मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो आपकी योग्यता आदि विलक्षणता नहीं चाहिए, आप सीधे सरल होकर भगवान के चरणों के शरण हो जाए। जो योग्यता है उस दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करे और परमात्मा को अपना माने, परमात्मा के नाते सबको सेवा करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो इस बात से मैं समझता हूँ कि किसी की भी ऐसी दशा नहीं होगी कि हम परमात्मा की प्राप्ति से निराश हो जाए। मैंने संतों से बात सुनी है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, वो ये लगी कि जो आपने पाप है और अपने जानता है कि ऐसे ऐसे पाप किया, भगवान के सामने जाकर सब कह दे, हृदय खोल करके, ऐसे दुर्गुण है, ऐसे दुराचार है, ऐसे मैंने पाप किए है, ऐसा मैं नीच हूँ, ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी बुद्धि, ऐसा मेरा शरीर है, वो सब ऐसा कह दे तो उसका कल्याण हो जाता है। तो मैंने कहा कि कल्याण कैसे हो जाएगा इससे कि उसने कहा ये बात सच्ची है कि झूठी, कहते सच्ची तो सच्ची का फल सच्चा ही होगा, झूठा कैसे होगा, सत्य क्या परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। मैंने उस सरलता पूर्व प्रभु के चरणों के शरण चला जाए, कल्याण हो जाता है, उसको ज्यादा योग्यता लाने की जरूरत नहीं। योग्यता से हमारा अधिकार अयोग्य पर होगा, विद्या का प्रभाव मूर्खों पर हमारा पड़ेगा, परंतु हमारे से अधिक विद्वान हो वो थोड़ी हमारी विद्या से भस्म हो जाएगा। हमारी योग्यता से कम योग्यता होगी तो उसकी हम प्राप्ति कर लेंगे, फिर हमारे से अधिक योग्यता वाले पर हमारी योग्यता असर करेगी क्या? तो भगवान किसी दृष्टि से भी कम नहीं है, तो हम अपनी योग्यता बुद्धिमानी आदि विद्या के द्वारा परमात्मा शक्ति पर, परमात्मा पर अपना अधिकार जमा लेंगे? नहीं जाना मुझे, सीधे सरल हो जाए। है जैसे जैसे अपने सामने कह दिया महाराज, हम तो ऐसे हैं, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। रामायण आप पढ़ते ही हैं, मानस तुलसीकृत महाराज रामायण है, तुलसीकृत तुलसीदास जी महाराज की। भगवान जब वनवास में गए तो चित्रकूट में विराजे तो देवता भी आए और उन्होंने कहा महाराज बहुत अच्छा किया आप आगे विराजी हो गए। उसके बाद ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी वे आए, उन्होंने कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की, हम स्वच्छंदा से भजन ध्यान करेंगे, राक्ष आदि से हमारा भय था वो खा जाते थे, आप आगे ठीक रक्षा होगी। देवताओं को भय था, राक्षसों से आप जंगल में आ गए, वो मंत्रा की बुद्धि भ्रष्ट करके किस तरह से करके जंगल में आ गए, देवता राजी हो गए। अब कोल के राज थे वे इतने राजी हुए, इतने प्रसन्न हुए, वे देवताओं के लिए सकाम उसी तरह सकाम नहीं थे। ऋषि मुनियों के देश वार वो तो कहते तो हम आपके सेवक हैं, परिवार सहित आपके सेवक हैं और आपको हम खिलाएंगे, अब शिकार खिलाएंगे। अब ये कोई बढ़िया बात है? पर उनके पास ये बात है, हम हमारा ये पग पग जोहा, ये जितना जंगल है हमारे पग पग देखा हुआ है, आपको धरजना दिखाएंगे, आपको कंद मूल फल खिलाएंगे, आपको ऐसी सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी जितने उन कोल किरातों से राजी हुए, ऐसे ऋषि मुनियों से राजी नहीं हुए, इतने देवताओं से राजी नहीं हुए, क्योंकि सर्वदाशी सीधा पड़ा है हमारा, सबको आपको दिखाएंगे जगह जिसने। और कहते क्या है कि मरा इंद्रपात किरात बिताई, किरात की मित्रता क्या है, ना कि ईंधन डाल देना, लकड़ी ला कर सूखी डाल देने, बस इतना काम कर दिया। अब है अपने आप इतनी बात, तो भगवान बहुत राजी हुए। और उन्होंने कहा भरत जी आए तब कहा अनेक तरह के महाराज कंद मूल फल है, अंकुर है, कंद है, शहद है, ऐसी लाला चीजें दी और वे पैसा लेते नहीं, और वे कहते महाराज ये हमको लेते हैं, हमारी बड़ी सेवा क्या है कि आपके बर्तन बासन और कपड़े पड़े रहे हम सो रहेंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। ये तो यह आने पर हम रह नहीं देते, कपड़े चुरा लेते, बर्तन चुरा लेते, सोन बासन बसन चुराई, ये बड़ी सेवा हमारी है। अच्छा आप कितनी कहीं चीज पड़ी लो कोई डर नहीं है, ये हमारी बड़ी सेवा। तो बता दिया कोल किरातों पर भगवान राजी बहुत हो गए। वो स्वामी लिखे हैं वो कोल किरात सीधी बाणी सुन करके जिम पितु बालक बहन, जैसे पिता माता के सामने बालक तोतली तोतली बातें कहता है उसे राजी हो जाते। अब क्या निहाल कर दिया बालक ने, तो बोलना भी पूरा आता नहीं पर तोती बोल सी राजी। ऐसे उनकी सरलता देख कर सीधापन देख करके भगवान बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे देवताओं पर नहीं हुई, ऋषि मुनियों पर नहीं हुई। प्रकरण भी आप देखो तो उनका प्रकरण लंबा है, देवताओं का थोड़ा आगे, उससे थोड़ा ज्यादा ऋषि मुनियों का, उससे ज्यादा प्रकोल ग्रहतों का है। तो भगवान को तो सरलता प्यारी है भाई, मोई कपट सर सिद्ध भावा, निर्मल मन जन सो मोई भावा। निर्मल मन है, सीधा सीधा मन है अपना, न कोई विद्या है न बुद्धि है न योग्यता है न अभिमान है, कुछ भी नहीं अपने पास में। तो सज्जनो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप हम सबके सब भगवान की प्राप्ति से निराश न हो गए। संसार की योग्यता उससे जो निराश हो सकते हैं, हमारे पास विद्या नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, ऐसा पद नहीं है, इतना धन नहीं है, तो उससे जो निराश होना अच्छा, संसार से निराश हो जाए पर परमात्मा से निराश न हो गए, उसमें हम सब योग्य हैं। अरे माँ की गोदी जाने के लिए सबके सब योग्य हैं। भोला भाला हो चाहे विद्यालय पढ़ा हुआ होशियार हो, माँ तो बरोबर ही है। ऐसे प्रभु सदा की माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। तो माता पिता परमात्मा है, तो वहां जाने के लिए हम योग्य अयोग्य सबके सब अधिकारी है। संसार में पद पाने के लिए सब अधिकारी नहीं है, योग्यता होती है तो उस पद का अधिकारी होता है। फौज में भी भर्ती हो तो कितना है, कहते कि तीन, कहते ये फौज नहीं होगा, ठीक नहीं देखना उसका, वो थोड़ी देर में हर एक परीक्षा करते हैं, लंबा कितना है, कद कितना है। अब महाराज भगवान राजी हो जाए छोटे बच्चों पर ही, ध्रुव जी प्रहलाद जी बालकों पर ही, अब बालक थोड़े भर्ती हो जाए राज में, भगवान तो सीधे भर्ती हो जाए। चतुर्ष तरुण बड़े बड़े विद्वान हो गए, बड़े नामी विद्वान हो गए, उन पर ही भगवान राजी हो गए। उदयनाचार्य हुए हैं, बड़े धुरंधर विद्वान नामी थे, न्याय कुसुमांजलि उनका बनाया ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है, तो वैसे भगवे थे बड़े विद्वान, परंतु भगवान के भक्त थे। तो भगवान के उजागर जगन्नाथ जी कहते हैं ऐश्वर्य मद मत्तोसी माम अवज्ञा युधिष्ठिर, तुम ऐश्वर्य मद मत हो गए हमारी अवज्ञा करते हो। विनोद में कहते हैं विनोद प्याप में, ये जो बौद्ध आएंगे आपका खंडन करेगा तो मदधीना तो स्थिति, आपकी स्थिति मेरे अधीन हो गई, तब वो तो खंडन कर देंगे ईश्वर का, मैं मंडन करूंगा। बड़े नामी विद्वान थे, तो वही विद्वान का उपयोग आपके लिए लगाऊंगा। तो विद्वान से विद्वान के लिए उनसे भगवान राजी हो जाए, बिल्कुल अयोग्य के लिए अभूत के लिए भगवान राजी हो जाए। राम जी जब लंका पर विजय करके आए तो वशिष्ठ जी से मिले, तो वशिष्ठ जी के चरणों पर ऐसा सिखाए, भालू बंदर भी क्या सीखे बिछाए बैठे हुए, भगवान प्रभु तर उतर कपिडार पर थे कि आप समान, अब भगवान नीचे बैठे हैं ऊपर पूछ लटके बैठे हैं भगवान के ऊपर। नारजी ने कहा कि आप सिर पर कोई नहीं है, अब सिर पर होगा भी और बैठे भगवान राजी हो जाते। अरे वर्ष कहा कि नमस्कार करो, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनु धनु मारे, इस वास्तव को नमस्कार करो। और उनको वशिष्ठ जी महाराज को कहते हैं महाराज ये हमारे मित्र है, ये भालू बंदर हमारे मित्र है, और भय समर सहायक मेरे समर रूपी सागर के बेड़ा ये बने, हमने रावण पर विजय करी इनके बल से करी महाराज, ये हमारे इतने हैं, ये मोरू बहुत प्यारे, भरत होते मोह अधिक प्यारे, बोलो भरत से भी मेरे को अधिक प्यारे हैं ये। अब प्यारा भरत था, भरत सरिष को राम सने ही, जग जपु राम, राम जप जय ही, दुनिया तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी भरत का भजन करते हैं, इतने भजन भरत ऊंचे महाराज किए, छाया छाया चलन सुगत भय बर्बाद, तस्मक भय उन राम का जसवा भरत जात, भरत के जाते हुए जैसा मार्ग बना वैसा राम जी के लिए बना। इधर भगवान की प्यारे भगत कितने ऊंचे दर्जे गए, भरत की महिमा राम जी गाते हैं, गोस्वामी महाराज ने कह दिया कि उन्हें भरत का जन्म न होता कर राम तुलसी से सठ हट राम सन्मुख करत को, अगर भरती का जन्म नहीं होता तो तुलसीदास जी सठ को भगवान के सन्मुख कौन करता, ऐसी जिनकी महिमा। अरे बंदर विजय समझते ही नहीं, विजय होगी तो विभीषण ने कहा कि मैं अब क्या सेवा करूं आपके चीज दो, कि भाई हमारे तो ये है बंदर है, इंद्राया तो रोके तो अमृत प्रसाद जिला दो, उसने जिला दिए। विभीषण ने कहा तुम सेवा करो, तो विमान पर चढ़ करके और अनेक तेरे भूषण और मणि मानिक बड़े बड़े रत्न और बड़े कपड़े बरसा दिए, तो बरसा दिए वो मणि देवर मुंह में लेके फेंक देता है, तो भगवान और सीता जी हंसते हैं और ताश देख कर दे। अब वे क्या करे अमृत में तो खा ले, अब मणि का क्या करे होता, बंदर क्या करे बेचारे, ऐसे उनकी महिमा गाते हैं राम जी कि हमारे तो बस सहायता इन लोगों ने की, ये विजय हुई है इनकी कृपा से हुई है, इनकी सहायता से विजय, कृपा तो वशिष्ठ जी महाराज की और सहायता बंदरों की, तो भगवान सहायता हुई, तो भगवान सर सीधा बनो उनका जो सीधा सर है, अपनी दृष्टि से खूब पूरा बल लगाया, अपने जान दे दी पूरा लगाया भगवान की सेवा के लिए, तो कोई योग्यता से बस में भगवान क्या बंदरों की अधिक योग्यता थी, अरे योग्यता की वहां जरूरत नहीं है, वहां तो सीधे सरल मन से आपके पास जो है महाराज आपका है, कुल क्या हम तो हम सेवक परिवार समय था परिवार के सेव भी आप रहो, इस बात से आज्ञा दे तो आप संकोच न करें, आप आज्ञा दे जो काम को आप हम करेंगे, बड़े प्यार से खुद से कहते हैं और इतने खुश होते हैं भगवान के दर्शन करके राजी होते हैं मस्त हो जाते हैं, तो सरलता है वो भगवान को प्यारी लगती है, सीधा अपना प्यारा लगता है, तो आप लोगों को ये संकोच नहीं करना चाहिए कि हम तो इतने योग्य नहीं है, हम तो इतने ऊंचे अधिकारी नहीं है, हम तो विद्वान नहीं है, तो जाति वरण कुल ही न कहो जी कैसे तारोगे, आप कैसे उद्धार करोगे, हम तो जाति से वर्ण से कुल से सबसे हीन है, फिर भगवान की इसी गणना नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, भगवान तो महत्व एक ही है प्रेम, पन्नगार शुरू प्रेम संभन दूसरा आन अस विचार पूरी पूर्ण मुनि कर राम गुणवान, भगवान गुण गाते हैं, तो भगवान को चाहते हैं हृदय से उससे भगवान खुश हो जाते हैं, किसी विलक्षण बात है, तो भगवान के सामने भाई जैसे हो वैसे के वैसे ही सर चले जाओ, जैसे माँ की गोदी में बालक चला जाता है, कादे से मेले से भरा हुआ भी बालक माँ की निगरानी न रखे तो वो तो रेब सी साड़ी में जाकर बैठ जाए, अरे क्या करता तू योग्य है अयोग्य है, ये इसमें साड़ी कीमती है उसको पता ही नहीं, ये कीमती है बेकीमती, माँ है माँ की होती है बस मौज हो गई, माँ दूर रखती है समझ में नहीं आती, हाथ पकड़ के दूर रखती है, रोता है वो दूर क्यों रखती है, अरे दूर तुम कादे में भरा हुआ है उसको माँ साफ कर दी, दो रोता है कि मेरे को साफ क्यों करे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मान को माँ को सुहाता नहीं, इसी तरह से अपने विपत्ति भेजते हैं, कभी बुखार भेजते हैं, कभी अपमान करते हैं, कभी निंदा करते हैं, कभी तिरस्कार करते हैं, तो ठाकुर जी ये स्नान कराते हैं तो हम बेसमझी से रोते हैं, और रोते क्यों भाई, बालक अगर माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ? उस मूर्ख को पूछा जाए कि यहाँ तू रोता है, माँ के यहाँ तो सबसे बढ़िया चीज तो जगह यही है आनंद करने की, अब उसको बेसमझी घर से रोता है। ऐसे हम दुख पाकर रोते हैं, अरे रोते क्यों? भगवान की गोदी हो, छत्रछाया में हो, सब भगवान की छत्रछाया में है। तो जैसे कल्प वृक्ष है तो भगवान भी कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं सभी। इस बात चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये है कि भगवान को भगवान नहीं समझते, बालक माँ को माँ समझ नहीं दे, माँ की बात को समझते नहीं, पर माँ के भाव को समझते नहीं, तब वो रोते हैं। नहीं तो जो है क्यों माँ की गोदी में? ऐसे हम लोग भगवान के अपने छत्र छाया में रहे, उसको याद करें, मस्त रहे, खेल कूदे, भगवान को याद करें, भगवान की स्मृति है। तो बालक को खेलकूद देख करके माँ राजी होती है, ऐसे प्रभु अपने भक्तों को देख करके राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। भगवान को राजी करने वाली भक्ति है, प्रेम है, मोह कपट निर्मल मन, सर्व साफ साफ निर्मल मन है। जैसे तैसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए तो आपको योग्यता आदि संपन्न की जरूरत नहीं। मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, इस मनुष्य शरीर में विशेष विवेक है, विशेष प्रेम है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। बल बुद्धि योग्यता ये नहीं, ये हो तो विरोध नहीं, बल बुद्धि आप में अधिक है, विद्या भी अधिक है तो कोई विरोध नहीं, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी बात का अभिमान होता है, भाई अभिमान तो भजन का होता है, भजन करता हूँ मैं तो भी भगवान नहीं देते। अभिमान द्वेषित्वात् भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। नारद जी महाराज लिखते हैं अभिमान के साथ भगवान का द्वेष है। द्वेष क्यों है? कि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। देखो भगवान की और संसार की दो रीत, एक रीत नहीं है। संसारी लोग तो उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो तो राजी होंगे, और भगवान अपना कल्याण कर लो तो राजी होंगे। जिसमें हमारा कल्याण हो ऐसे में लग जाए भगवान राजी होंगे। संसारी लोग खुद की उनकी सेवा करो तो राजी होंगे, क्यों? संसारी असमर्थ है, सहायता से राजी हो, ओ सर्व स्रोत है, सहायता की जरूरत है, आप भक्ति से राजी हो जाएंगे, आपका मन सर्व राजी हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाए, राजी हो जाएंगे। तो भगवान के राजी करने की बात है भाई, राजी करने की सामग्री सब पास। दुनिया का पद पाने के लिए सब योग्य नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए सब अधिकारी है। तो ऐसे है, ऐसी बात है, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, उसी को लेकर इसकी महिमा है, नहीं आपके धन को लेकर, विद्या योग्यता शरीर स्वास्थ्य इसको लेकर के नहीं। इस बात से बहुत ही आनंद की बात है हमारे लिए, तो भगवान की प्राप्ति मुफ्त में हो रही है। भगवान के लायक हमारे पास ही चीज है कोई जो भगवान को प्राप्त न हो और हम दे दें? परंतु आप दे देते उसे खुश हो जाते। भगत के भोग लगाने की मन में आई कि बढ़िया चीज है, भगवान भूख लग जाए। भगवान के मन में, भक्त के मन में भगवान को कपड़ा देने आ जाए तो भगवान को ज्यादा लग जाए। एक हमने बात सुनी है, वृंदावन में श्री बिहारी जी के यहाँ सब सेवा करते हैं, तो एक कोई माई थी सीधी शादी, उसने अपने पिछोड़ी मानो एक खादी घर की बड़ी अच्छी उसकी एक पोशाक बनाई, डगले दे, शीतकाल था तो वो दी, तो वो बड़े सुंदर नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, तो पुजारी ने उसको नहीं पढ़ाई, बढ़िया बढ़िया रेशमी बड़ी बढ़िया रुईदार डगली बढ़िया बढ़िया ऐसे पहनाया। तो प्रेमी था भगत, उस पुजारी को कहा कि मेरे ज्यादा लग रहा है, महाराज अंगूठी लगाई, कपड़े पहनाए, तो भगवान का ज्यादा लगता है। तो समझे बात, क्या बात है, इतना कपड़ा पहनाए? वो गरीब की जाकर बगल बंदी पहनाई तो भगवान कहते अब ठीक अब मैं जा रही रहता। तो भगवान भगवान को जाना लगे कोई कपड़ों से दूर होगा, वो तो भाव से दूर होगा। ऐसे भोग लगाने से कर्मा बाई की खिचड़ी खाते थे, उनको आता नहीं कोई बिचारी बस भोजन करे, लेठा हुई भोजन कर ले। अब भोजन नहीं करे तो दोनों भूल गई महाराज, ठाकुर जी के पर्दा करके भोग लगाते हैं तो धबड़ी रो पड़ दो कि तो हम तुमसे भोग लगाओ। अब धबड़ी होता है जाटने के धाबड़ा होता है, आप जानते हैं कि नहीं, ऊन का होता है, ऊन का ऊन की लंबी कम्बलें बना देते हैं, लंबी कम्बल उस कम्बल को ऐसे ऐसे करके समेट कर लगा देते तो ऊपर डोरी बांध देते हैं, वो धाबड़ा होता है। गागरा होता है वो तो और तरह बनाया जाता है, वो कम्बल सी थी उसको समेट करके बना दे स्वागत करके। अब वो धाबड़ा को महीना दो नहीं दुखता नहीं, सदा ही वैसे ही जाता है, अब उन्हें कपड़ा कब धो ऐसा। अब धाबड़ी रो पड़ दो कि भोग लगाओ, भगवान भोग लगा लिया। अरे वो मर गई तो ठाकुर जी उदास हो गए, फिर आज माँ मर गई, मेरी माँ अब कौन खिलाएगा। तो कहते अभी जगन्नाथ जी में खिचड़ी बनता खिचड़ा, उसको भोग लगाते हैं पहले, क्या महाराज खिचड़ा हम खिला देंगे, तुम खिलाओ। पर वो महाराज उस जाटने का खिलाया हुआ खिचड़ा वो तो बात ही विलक्षण है, वो भाव था। तो भावक राय जनार्दन, भगवान भावक भोगता है, भाव हरे कर सकता है, सामग्री हरे के पास बरोबर नहीं, धन बरोबर नहीं, विद्या बरोबर नहीं, योग्यता पद बरोबर नहीं, पर भाव में कोई बिल्कुल निर्ग रहे ही नहीं। आपका भाव रहता है, भाव भगवान में लग जाए बस, भाव बस भाव नहीं। तो भगवान सबके लिए सस्ते हैं, अगर धन के लिए भगवान होते तो धन सब भगवान को कैसे प्राप्त होते, बुद्धि की आवश्यकता होती तो बुद्धिमान बुद्धिमान भगवान को प्राप्त हो जाते, निर्बुद्धि विचार रह जाते। भगवान भगवान धन आदमी बुद्धिमानों को मिलते तो विद्वान तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, मूर्ख विचार यूं रह जाते। तो भगवान क्या है, प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो भाव शरीर में भाव हरे को बन जाता है, हरे भाव से भगवान खुश हो जाते हैं। भाव तो सबके पास है ना, किसी के पास अभाव, भाव का अभाव नहीं है। अब भाव कहीं लगा दो, उस दुनिया में लगा दो, भगवान में लगा दो, तो दुनिया में न लगा भगवान के चरणों में लगा दो, खुश हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मानव शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसमें यह ब्राह्मण और ऊंचा और सन्यासी और तब तो भगवान मिलेंगे, तो मुश्किल और भगवान तो थोड़े आदमी मिलते, ज्यादा ऐसे इसलिए कह जाते। अब विचार करो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण और चार आश्रम है। तो वर्ण में ब्राह्मण के घर जन्म हो और भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्णप्रस्थ नहीं सन्यासी हो, तो संन्यास के बाद भगवान मिलेंगे। तो महाराज सोलह वर्ष रहा, चार वर्ण एक एक वर्ण में चार चार आश्रम, तो संन्यास आश्रम भगवान मिले तो सोलह वर्ष को भगवान मिलते, तो फिर दूसरी यूं ही रह जाती। तो भगवान तो भाई सबके हैं, जो चाहे उसी के भगवान है। संसार में भगवान सबको समान, भगवान कहते हैं समान सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूं। भगवान राम जी कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, मेरे को समदर्शी लोग कहते हैं, परंतु मेरे को तो सेवक प्रिय अनन्य गति सब, जो अनन्य गति भगत होता है मेरे को तो प्यारा लगता है। भाई मेरे में समता कहाँ है, लोग कहते हैं समदर्शी समदर्शी, मेरे तो प्रेम ही प्यारा लगता है। तो भगवान का स्नेह, भगवान का प्यार, भगवान मीठे लगे। एक बात बताओ सज्जनों, याद रखो भगवान से मांगो तो ये वरदान मांगो कि नाथ आप मेरे को तो मीठे लगो, प्यारे लगो, हृदय से आप अच्छे लग जाओ, ये विश्वास दो, आपका मिठास दो, आपका प्रेम दो, आप अच्छे लगो, ये वरदान मांगने का है, किसी मांगने के नहीं है। तो भक्ति भगवान की है। काक भूषण जी के सामने भगवान ज्ञानी मारी मछलियां ले ले, ज्ञान ले ले, ले, ले, ले सब। काक भूषण विचार गए भक्ति आपने देना कही, भक्ति देना भगवान ने कही नहीं, जब भक्ति मांगी तो भगवान बड़े खुश हो गए, भक्ति मांगने से खुश हो गए। कायल मांगे अशुभदाना, तुम बड़े सुजान बड़े अच्छे हो, तुम क्यों नहीं ऐसे वरदान मांगते, ये तुम्हारे लाए गए। तो भक्ति भगवान की प्यारी है, केवल ने कुछ नहीं लिया, नहीं देने पर भी नहीं लिया। सीता जी ने देखा राम जी तो देगा, राम रोष दे साधु वेश में, सीता जी है जिनको कपड़ा पहना लगे वो बनवास का के गई, विशेष नहीं मेरा बिगड़े के गई, तेरा क्या अधिकार है, राम जी को बनवास मंगाया क्या, सीता को बनवास मंगाया था ने धमकाई कैसे पहना रही है, गीता ऐसी वेश जाएगी सब श्रृंगार के सहित जाएगी, ये तो अपने धर्म पाल निकलने के महाराज के प्रेम से जा रही है, इसको वनवास देने थोड़े भागा है, 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश अभिषेक हुआ, तापस वेश राम जी को दे सके, सीता को देने का अधिकार नहीं दे रहा। तो वहां मणिमय बुद्धि बुद्ध थे भगवान ने, राम जी ने सीता जी ने देखा कि राम केवट को देना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि उदय ये दे दीजिए चाहते तो केवट तो लगेगा चलो बड़ा बड़ा, मैं तो आज मैंने मजदूरी करी है, मेरे तो आज ही पूरी मजदूरी मिली है, मेरे ऐसे छूटे दे करके आज तिरस्कार न करे। तो वो जाते वो विमल भक्ति, तो कुछ नहीं लिया तो विमल भक्ति बल दी, कार्य केवट को हुआ उसको केवट को किया तो विमल भक्ति दी, तो भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ। ये जो कहा ना कि ज्ञान विराग भक्ति सुख दे रही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, तो भक्ति शुभ है ये सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान दे रहे। तो अपने तो भाइयों बहनों भगवान की भक्ति मांगो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, हे नाथ आपके चरण प्यारे लगे, आपकी लीला प्यारा लगे, आपका स्वरूप प्यारा लगे, आपका चिंतन प्यारा लगे, उसमें हम मस्त हो जाए, ऐसी कृपा करो नाथ, भगवान की भक्ति मांगो, प्यार मांगो, मनुष्य जरूर सफल हो जाएगा, और हरेक को मैं सदा जो मांगे उसको मिलती है, तो भगवान की हक नहीं है प्रेम प्यार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।